بسم الله. اللهم بالحق أنزلته وبالحق نزل. اللهم عظم رغبتي فيه واجعله نورا لبصري وشفاء لصدري. اللهم زين به لساني وجمل به وجهي وقو به جسدي وارزقني تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار، واحشرني مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله الأخيار. اللهم Kur'an'ı hak ile indirdin, o da hak ile indi ve hakkı indirdi. Allah'ım Kur'an'a karşı sevgimi, hevesimi, bağlılığımı artır ya Rabbi. Kur'an'ı gözüme nur, gönlüme sürur eyle. Kur'an ile dilimi tezyin eyle Rabbim. Yüzümü tecmil eyle, bedenimi takviye eyle. Geceler ve gündüzler boyu inanarak, itaat ederek Kur'an okumayı nasip eyle. Mahşerin dehşetinde Rabbim beni sevdiklerimi peygamber ve sevdikleriyle beraber eyle. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel muhsanatu minen nisa'i illa ma malakat eymanukum kitaballahi aleykum ve uhilla lekum ma vera'a zalikum en تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك دخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن فاسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما فلكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا Dünya durdukça bu ayetin manasını bütün insanlar duymuştur Allah-u Alem. Çünkü bütün peygamberlerin insana, insanlığa anlatmış olduğu ana vaaz, ana tema, ana unsurlar bu ayette var. Nedir onlar? وَعْبُدُ اللّٰهِ Allah'a ibadet edin. وَلَا تُشْكُوا بِهِ شَيْئًا Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayın. Bunu bizim Peygamberimiz Kur'an ile haber verdiği gibi bizden önceki, peygamberimizden önceki peygamberler, işte İsa aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, Adem aleyhisselam, ne kadar peygamberler var ise hepsi istisnasız herkese bunu söylediler. Allah'a ibadet edin, ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ne gizli ortak koşun, ne aşikar ortak. Ne yandan ortak koşun, ne öbür taraftan, ne direkt, ne endirekt. Hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayın. Tamam Bunun için olması lazım yani, böyle boş kalmaması lazım. Hocam ben Allah'a hiç kimseyi şirk koşmuyorum ki falan. Öyle mi? Mesela paranı Allah'a ortak koştuğun oluyor mu? Bankadaki hesabına mı daha çok güveniyorsun, Allah'a mı daha çok güveniyorsun? Mesela bu soruyu sorman lazım kendine. Ne haber? İş karıştı değil mi? Sorular gelince iş karışıyor. Karını mı daha çok seviyorsun, eşini mi yani, hanımını mı daha kibar ifadeyle? Rabbini mi daha çok seviyorsun? Birisi şurada dinine sövüyor, Allah cezanı verirsin diyorsun. Öbürü şuradan eşine sövüyor, çekiyor, vuruyor. Nasıl olacak şimdi? Ha, ben demiyorum ki onu da vur, onu da vur. Eşine küfredildiği zaman içim ne kadar sızlıyor, dinine sövüldüğü zaman içim ne kadar sızlıyor. Bu soruyu cevaplaman lazım. Dedik ya, gizli, aşikara, kenardan, sağ bilek, en direk Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağız. Sevgide de ortak koşmayacağız. Efendim, ibadette de ortak koşmayacağız. Tevekkülde de ortak koşmayacağız. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağız. Ya Rabbi, o seviyeye çıkar imanımızı. Hocam çok zor diyor. Zor ya. Zor. Kim kolay dedi ki zaten. Kolay kim diyor ki zaten. Allah'ım bizi elimizden tutarak o seviyeye çıkarsın. Yani gönlümüz orada olursa o seviyeye çıkarız. İtiraz etmezsek, doğrunun o olduğunu bilirsek, oraya bizi çıkarmak isteyenlere biraz müsaade edersek, adam doktorunu iyi yapmaya çalışıyor, eliyle koluyla doktora itiraz ediyor mesela. Bunun şifa bulması çok zordur ya. Hesap soruyor, bu serumda ne var, o var, bu var, şu var. Ya senden iyi gelsin diye yapılıyor bu muamele. Aksi olmamak lazım. وَعْبُدُ اللّٰهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْءٍ Bütün peygamberlerin dilinde bu var. Başka? وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Ananıza babanıza iyi davranın. Bu da var mı bütün peygamberlerin dilinde? Var. Bugün bu peygamberin zamanında anneye babaya iyi davranmak iyi bir şeydir de dün iyi değildi, evvelsi gün daha iyiydi falan böyle bir şey var mı? Yok. Her zaman. Adem'in çocukları da aleyhisselam ona iyi davranmalıydı. İşte benim çocuğum da bana iyi davranmalı. Ben de babama iyi davranmalıyım. Hiç istisnası yok. Hocam hangi konuda iyi davranacağız? Bütün konularda iyi davranacaksın. Fakat Allah'a isyan konusunda sözünü yerine getirmeyeceksin. İyi davranmayacaksın diyor. Yok yani. Sözünü yerine getirmeyeceksin. Mesela sana baban diyor ki namaz kılma. Sen ne gavur adamsın, bana nasıl dersin namaz kılma. Böyle demeyeceksin. Baba sen o işe karışma. Yani benim Rabbim bana namaz kılmayı emrediyor. Orada seni dinleyemem babam. Babacığım, bak gene babacığım. Orada senin sözünü dinleyemem. Terbiyesizlik yok. Dik başlılık yok. İyilikten ayrılmak hiç yok. Anaya babaya. Kafir bir anne baba olsa ona dik başlı davranmak gene. Anneciğim. Anneciğim. Allah'tan başka ilah yok. Babacığım. Bu çizgi doğru çizgi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bizi getirmek istediği çizgi ebedi saadet çizgisi. Eğer buna uyarsan ne kadar iyi yapmış olursun. Ben de çok mutlu olurum. Anam, canım, ciğerim. Ahirette senden ayrılmak istemiyorum. Hep böyle. Kötü de olsa. Sana zulüm yapan bir annen baban olsa bile kötülük yapamazsın. Ve bil valideyni ihsanen bu kuralın istisnası adeta yok gibi ya. Annene babana iyilik yapacaksın. Annene babana iyilik yapacaksın. Yani böyle bu işler. Hocam işte bana şöyle zulümler yaptı, böyle zulümler. Sana öyle bir iş yaptı ki bütün zulümleri örter be kardeşim ya. Ne yaptı mesela baba, hocam ne yaptı babam bana bütün zulümlerini örtecek. Oğlum senin dünyaya gelmene sebep oldu ya. Sen şimdi dünyaya gelmene sebep oldu ya, sen ne kazanıyorsan hep bir sebebi o. Allah diyorsun sevap kazanıyorsun, sebebi baban. Subhanallah diyorsun sevap kazanıyorsun, sebebi baban. Hocam ama bana neler yaptı falan falan. Ya bırak, unut. Unut. Böyle olmak lazım. Ve bil valideyni ihsanayı da doldurmak lazım, onun için de doldurmak. Ben böyle düşünüyorum. Herkes benim gibi düşünmek zorunda değil ha. Yani ben anlayıp söylüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Farklı bir şey düşünüyorsanız namazdan sonra görüşelim. Yok hocam anaya babaya iyi davranmamak lazım. Şurada tokatı yapıştırmak lazım mesela. Diyen var mı? Olur mu? Ve bir dil kurba akrabaya iyi davranmak lazım. Bütün peygamberlerin dilinde bu var. Ve yetama yetimlere iyi davranmak lazım. Yetimler Allah'ın emanetidir. Topluma emanetidir. Bize emanetidir. Yetimi kimsesiz zannetme. Onun görünmeyen bir kimse birisi vardır, o da Allah'tır Celle Celaluhu. Ona dokundun mu, Allah onun hemen imdadına kavuşur, haberin olsun. Aman geçen cüzde, yani dünkü cüzde bir şey okuduk, orayı geçtik ama şimdi bak yeri geldi. Dünkü cüzün 4. sayfasında اِنَّلَّذ۪ينَ يَكْلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَا ظُلْمًا اِنَّمَا يَكْلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ نَارًا Yetimlerin malını haksız yere yiyen var ya, o ne yiyor biliyor musun? Karnın, butun, karın demektir. Batın, butun. Karınlarına nar dolduruyorlar. Nar bildiğimiz meyve değil ha. Nar ateş demektir. Ya. Yetimin malını haksız yere yiyen adam, adama siz acıyın ya. Neye benziyor biliyor musun? Mangaldan böyle közleri alıp yiyen mi daha manyak? Yetimin malını yiyen mi daha manyak? Yetimin malını yiyen daha manyak. Çünkü o ateş insanı yakar, en sonunda öldürür. Ama yetimin malını yediği zaman öyle bir ateş içine koyuyor ki o ebediyen o yanar. O ebediyen yanar. Allah muhafaza. Ve seyaslan ve se'ira. Böyle tutuşturulmuş ateşe yakında onlar sallandırılacaklar diyor. Böyle atılacaklar. Allah muhafaza. Ayetleri böyle anlamak mecburiyetimiz var. Ha siz farklı anlıyorsunuz. Anlayın. Anlayabilirsiniz. Herkesin aklı kendine. Herkes Kur'an'la tek başına muhatap. Ben sanki bir şeyler biliyorum, öğrettiler bana manayı falan diye böyle mi? Yok, konuşuyorum. Yoksa asıl sizin anladığınız nedir? Önemli olan o. Vel mesakin, miskinlere, fakirlere iyilik yapın. Vel cari dil kurba, vel caril cunup. Yakın komşularınıza, uzak komşularınıza iyilik yapın. İyi davranın. Allah nasıl bir insan tipi meydana getirmeye çalışıyor, görüyor musunuz? Annene iyi davran, akrabana iyi davran, komşuna iyi davran, yetime iyi davran, ona iyi davran, buna iyi davran. Böyle bir adam olduğun zaman senin olduğun toplumda polise ihtiyaç var mı? Mahkemeye ihtiyaç var mı? Hukukçu. Hiç ihtiyaç yok. İyiyiz ya. Ki herkes herkese iyilikten başka bir şey düşünmüyor. Ne gerek var? Ya. Vel cari cunubi yakın komşuya, uzak komşuya ve sahibi bil cembi bir şekilde yakınlık sahibi olana ve bis sebili yolda kalmışa, darda kalmışa iyilik yap. Ve ma meleket eymanukum elinizde bulundurduklarınıza da iyilik yapın. Dün köleydi, köle bunun manası. Köleydi, bugün işçi. İşçilerinize, çalıştırdığınız insanlara iyi davranın. Ya. Böyle bir toplum kötü bir toplum olur mu? Allah'ın meydana getirmek istediği toplum modeli budur işte. Kur'an'a göre toplum modeli. Konuşuyor profesörler orada burada. Hem bunları konuşuyorlar, mutlu bir toplum nasıl yapalım diye, hem Kur'an denince Kur'an uzak dur Kur'an'dan. İrticanın kaynağı, şunun kaynağı. Çıldırmış bunlar. Hem güzel bir toplum oluşturmak istiyorsun, hem onun ana mimarı, Allah'ın yaratmış olduğu kullarını en iyi bilmesi gereken Allah'ın metodunu, modelini hiç kale almıyorsun. Çıldırmışız. اِنَّ اللّٰهَ مُحَقَّقْ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ sevmez. Men, o kimseyi ki kâne muhtâlen cimrilik yapıyor, fahuran bir de kendini beğeniyor. Cimrilik yapanı Allah sevmez, kendini beğeneni de Allah sevmez. Bunlarla ilgili şimdi yarım saat konuşayım da ondan sonra mukabelemi saatinde bitiremem ya. Saatinde bitirmem lazım. Buralara da siz biraz bakın inşallah. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا فَالَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا فمن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله فكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة فإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون بلا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم فكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت فكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فمن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نظيرا yanlış mı okuduğundan çekiyorsun orayı? Yanlış mı yaptın? Emin misin? Hadi bir daha okuyalım. Arka sayfa son ayeti bir daha okuyoruz. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا Aklıma kanun geldi. Aklıma bu Harun'un yaptığı bu güzel iş aklıma neyi getirdi? Mimar Sinan'ı getirdi. Mimar Sinan Süleymaniye Camisi'ni yapınca şaheser tabii. Bir tane çocuk demiş ki mimar demiş, bu minare demiş biraz yamuk oldu, öbüründen daha yamuk oldu. Ciddi misin demiş o da ona. Evet demiş, biraz yavrum. E iyi o zaman demiş, düzeltelim. Hemen işçilerine emir vermiş, büyük bir halat falan getirmişler. İşte atları falan halatın öbür tarafına bağlamışlar. Çocuğu da yanına almış mimar. Demiş ki, bak şimdi biz de ne tarafa demiş yavrum, şu tarafa. Şimdi onun ters tarafına biz demiş minareyi çekeceğiz. Sen düzeldi diyene kadar çekeceğiz ona göre. Tamam demiş o da. Şimdi başlamışlar minareyi çekmeye, güya çekiyorlardır. Çocuk bakmış şöyle bilir kişi gözüyle, tamam, tamam demiş, şimdi düzeldi. Ondan sonra tamam demiş mimarlık diğerlerine. Sonra da yanındakilerine ne demiş biliyor musun? Orası çok önemli. Yani benim eserime bir çocuk bile yamuk der ve öyle o düşünce onda kalırsa buna benim gönlüm razı olmaz diye. Onun için büyük adamlar böyle büyük oluyorlar. Allah şefaatlerine nail eylesin. Bir harp yapmadın dedi. Mümkündür bakarız yani daha sonra. Oynat uğurcuğum diye bir şey var biliyorsun. Oynat uğurcuğum. Uğurcuğuma söyleriz bir oynatırız bakalım yapmış biz. Dün çok yanlışlar yapmışım. Biraz cesur olun ya. Dün bir hayli yanlışlar yapmışım. Dinliyorum sonra tekrar. Arkadaşlar yani biz görev verdik ama bir başkası o görev verdiğimiz yanlışı söyleyemezse birisi hemen oradan müdahale etsin. Yanlış gitmeyelim Allah'ın izniyle. Gerçi mutlaka yanlışımız olacak tabii. Bunda hiç çare yok. Yanlışın sonunda ne diyeceğiz? Dua ederken ya Rabbi biz yanlış yaptık sen doğru kabul et diye. Onu doğada yapacağız zaten. Ne kadar yanlış yapmadık diye desek bile yanlışsız mümkün değil. Allah Celle Celaluhu bilerek yanlış yapmaktan muhafaza eylesin. Bilmediklerimizi de affeylesin inşallah. Estağfurullah. Bismillah. Ulaike allazine le'anehumullah ve men yel'anillahu felen tecide lehu nasira. أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَظِيرًا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ فَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما فالذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا به أن يكفروا به فيريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا فإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلمون من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا من ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم واخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا فإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما فمن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله فكفى diyen Müslümanların bu ayeti de şöyle bir hatırlamaları lazım. Yani irtibat kurmaları lazım. Arkadaşlar bu sadece benim işim değil ya. Sıratallezine en'amte siz demiyor musunuz? E diyorsunuz. Sizin yerinize ben niye irtibat kuruyorum? Ben kuruyorum, kendi adıma kuruyorum. Yani. Ama sizin de bu ayetle irtibat kurmanız lazım. Hocam ne diyorsun ya? Kapalı konuşuyorsun. Yok yok, açık konuşuyorum. Şimdi sıratallezine en'amte diyorsunuz ya siz elhamı okurken ne demiş oluyorsunuz? Hocam başlar ne demiş olduğumuzu Allah biliyor ne dememiz. E o sen de bil de ne istediğini. Allah her şeyi biliyor. Sen de ne istediğini bilsen güzel olmaz mı? Diyorsun ki ya Rabbi ben senden kendilerine nimet verdiğin kullarının gittiği yoldan gitmek istiyorum. E peki bu ayetle irtibatı ne? Kendilerine nimet verilenler kimlerdir? Onları bu ayet açıklıyor. Ya. Ne diyor? فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنْ kelimesi orada mini beyaniye derler Arapçada. Yani açıklamak için konulmuş bir mindir. Başka minler de var. Mini bağlıya var, işte başka şeyler var. Burada mini beyaniye. Kimlerden onlar? Kendilerine nimet, Allah'ın nimet verdiği kimdir onlar? Min, ennebiyyin, peygamberler, ve sıddikin, sıddıklar, ve şühedâ, şehitler, ve salihin, salihler. Biz her gün Allah'tan bunların yolundan bizi ayırma ya Rabbi diye dua ediyoruz. Ya ne büyük dua işte. O duanın büyüklüğü bu ayeti, bu ayetle mukayese edildiği zaman anlaşılıyor. Allah'ım o yoldan bizi ayırmasın ya Rabbi. Estaizu billah, bismillah. Ya eyyühellezine amenu huzû hidrakum fenfirû thubâtin evinfirû cemî'a ve inne minkum lemen leyubatı'en فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة فمن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما فما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية فقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة فإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله فإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله فما أصابك من سيئة فمن نفسك فأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله فمن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا فيقولون الطاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله كفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن فلم كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به فلو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فلولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها فكان الله على كل شيء مقيتا فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه فمن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله فمن يضلل الله فلن تجد له سبيلا بدوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم فلا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم فلو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم فألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا فما كان لمؤمن ولا مؤمنة وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة فكلا وعد الله الحسنى ففضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة فكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم فكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة فمن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله فكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة فلا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم فخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا مضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Arkadaşlar şu son ayetler hep namazdan bahsediyor. Bak farkındaysanız salat, salat, salat diyor. Arkadaki sayfanın son ayeti yolculuğa çıktığınız zaman yapmamız gerekeni anlatıyor. Namazları kısaltabilirsiniz. Yani yolculuğa çıktığınızda namazları kısaltabilirsiniz diyor. Yolculuk nedir? Ne zamandır? Ne kadardır? Bunları veriyor mu? Ayet vermiyor. E peki neye ihtiyacımız var o zaman? Hadise ihtiyacımız var. Yani bu ayeti uygulayabilmek için peygamberin diline bakmamız lazım. Ağzına bakmamız lazım. Şu kadar mesafe gidersen seferi sayılırsın. O gittiğin yerde şu kadar durursan seferi sayılırsın. Şöyle yaparsan şöyle olur, böyle olur, böyle olur. Kim anlatacak bize? Peygamber anlatacak. Sahabe-i kiram bize intikal ettirecek ve biz bunu öğreneceğiz. Hadis-i Kur'an olmaz yani. Bu sayfanın ilk ayetinde de savaşta iseniz, ya siz zaten savaştasınız, Allah yolunda cihat ediyorsunuz. Savaştan dönene kadar namazı size affettim demiyor Allah. Ya savaştaysanız peygamberin arkasında namaz kılacaksınız. Bir kısmınız cephede duracaksınız, bir kısmınız arkada namaz kılacaksınız. Çanakkale Savaşı'nda uygulandı, resimlerden görüyoruz. En zor savaşlardan biridir bizim tarihimizde Çanakkale Savaşı. Ve orada bizim ecdadımız mümkün mertebe namazlarını eda ettiler. Dün bana bir arkadaş ne soruyor biliyor musun? Hocam diyor, ben diyor saat 2'ye kadar diyor uyuyor, şey yapıyorum diyor, uyanık duruyorum diyor. Ondan sonra diyor sahuru diyor yiyorum ve yatıyorum diyor aşağı. Şimdi sahur bereketini almış olur muyum diyor bana. Dedim sabah namazını ne yapıyorsun? Onu sonra kılıyorum diyor. Adam sabah namazını terk ediyor, sahur bereketini alır mıyım, almaz mıyım? Onun hesabında ya. Ona dedim ki bak sen ne yapıyor musun? Yatsı namazının farzını kıl, vitri de hemen kıl, hiç sünnet minnet kılma, hemen yat aşağı. Sabah namazına kalk, yemek yiyeceksen de ye biraz, bir çorba iç ye. Sabah namazını terk etme kardeşim ya. Sabah namazını terk ettikten sonra senin sahur bereketin olsa ne olur? Senin hayatın kaymış ya. Sabah namazını kılmıyor, senin hayatın kaymış. Sen bana bereketinden soruyorsun. Allah cahil etmesin. Arkadaşlar namaz. İnnas salat, son cümleye bakar mısınız? Bak okuduğumuz oradan devam edeceğiz şimdi. اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا Biz namazı size yazılmış bir farz, vakitli bir farz olarak yazdık diyor, yazdık. Değiştirilmez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Vakitlendirilmiş bir farz olarak size namazı müminlere, size derken müminler kastediliyor. اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ Muhakkak namaz müminlere yazıldı. Kitaben, yazıyla, mevkuten, vakitlenmiş bir yazıyla. Namaz kılmıyorsun, oruç tutuyorsun. Mübarek olsun tabi. Ben demem ki namaz kılmıyor, adam oruç da tutmasın denmez. Mübarek olsun. Yani bir adam bir kötü bir iyi işi yapıyorsa iyiyi bırak denmez ki. Kötüyü yapma derim ona. O bakımdan onu deriz. Ama şunu da demek zorundayız. Ey kardeşim, namaz, oruç tutup da 18 saat aç kalıp Allah'ın emrini yerine getirip de 5 dakika fedakarlık yapıp namazı kılmayan kardeşim, sana ben de sorarım biliyor musun? Durdurulacaksın bir yer. yerde, orada sana imandan sonra namazı soracaklar. Namazı geçersen sonra oruç moruç sonra bakarız diyecekler o işlere. Namazdan vizeni alamazsan, namazdan mühür pasaportuna basmazlarsa sen yürü, gerisin geri derler. Gerisin geri mi derler yoksa böyle başka bir şey mi derler? Ama orada görürüz. Allah namaza karşı layık olduğu değeri vermeyi nasip eylesin. Hadi arkadaşlar namaz, namaz, namaz. Estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَهِنُوا فِي بِتِغَاءِ الْقَوْمِ اِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَاِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُونَ فَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا تحكم بين الناس بما أراك الله فلا تكن للخائنين خصيما فاستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما فلا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستغفون من الناس ولا معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول فكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا فمن يعمل سوءا أو يظلم نفسه يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما فمن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه فكان الله عليما حكيما فمن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم فكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما فمن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم فساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فمن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا فلمضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا Bu ayeti fotoğrafını çekin. Özellikle hanım kardeşlerimiz çeksinler. Ben mana vermeyeceğim. Şeytanın bir sözünü Allah burada bize anlatıyor. Şeytan ne diyor? Ne yapıyor? Bizim yapmış olduğumuz bazı hareketler şeytanın bu yapacağım dediği şeylere uyuyor mu uymuyor mu ona biz karar verelim. Mesela bir insan bedeninde istediği değişiklikleri yapabilir mi? Bu beden benim kardeşim sen ne karışıyorsun diyebilir mi? Hanımefendiler kaşlarını aldırırken bu ayeti bir incelesinler. Özellikle fele yugayyirunne halkallah kısmını bir incelesinler. Tabii ki kocalarına süslü görünmek için bazı değişiklikler yapılabilir. Bu caizdir. Ama bunun caiz olma olmama oranı nereye kadardır? İstediğimiz şeye biz müdahale edebilir miyiz? Burnumu aldırayım, kaldırayım, indireyim, şunu yapayım, şurayı büyüteyim, şurayı küçülteyim, falan yapayım filan. Botoks, netoks, otoks, şu toks, bu toks. Ne? Bunlar bize ne kadar caiz, nedir, ne değildir? Bunları incelesinler. Ben bir şey demiyorum. Allah'ın bizim için seçmiş olduğu bir şekil. Ki Allah ona söylerken en güzel surette yarattım sizi diyor. Biz şeklimizi değiştirirken adeta o sözüne demiş oluyoruz ki sen beni en güzel şekilde yaratamadın. Ben şimdi kuaföre gideyim. Benim en güzel şeklimi bana o versin. Demek oluyor mu olmuyor mu diye bir düşünelim inşallah. Yani ben bir şey demiyorum. Herkes istediğini yapmakta mutlaka serbesttir ama yaptığımız işler kitap uyuyor mu uymuyor mu ona bakacağız. İstaînu billah, bismillah. Ya'iduhum ve yumennihim ve mâ ya'iduhumu'ş-şeytânu illâ gurûrâ. Ulâike mevâhum cehennem ve lâ yecidûne anhâ mahîsâ. Vellezîne âmenû ve amilûs-sâlihâti senudhiluhum cennâtin tecrî min tahtiha'l enhâru hâlidîne fîhâ ebedâ. وَعَدَ اللّٰهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا فَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا فَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا فَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من البلدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما فإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح فإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلمة فإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما فإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما فلله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب وإياكم أن اتقوا الله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا فلله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين فكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة فكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا فقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا فإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس فلا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم فكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم يا رب bizden kabul eyle Kur'an'ın hak dediğine hak dedik batıl dediğine batıl dedik Kur'an'ın bütün helallerine helal dedik haramlarına haram dedik ya Rabbi Kur'an'ın haber verdiği her şeye iman ettik ya Rabbi bu imanımızı bizden alma ya Rabbi İmanımızı bizden almak isteyenlere karşı bize güç kuvvet ver Allah'ım. Ya Rabbi okuduklarımızdan meydana gelen hasıl olan sevapları başta peygamberimiz olmak üzere bütün geçmişlerimizin ervahine hediye ediyoruz duasıyla eyle ya Rabbi. Cehennem kapılarının kapandığı, cennet kapılarının ardına kadar açıldığı bir zaman diliminde yaşıyoruz. Ya Rabbi bu güzel zamanlar hürmetine azaba düçar olan yakınlarımız varsa onların azaplarını defu refu izale eyle ya Rabbi. Ya Rabbi onların azaplarını sonra bayramdan sonra tekrar onlara iade etme ya Rabbi. Ya Rabbi onları daima nusretinle yardım eyle. Ya Rabbi daima onlara merhametinle, rahimiyet sıfatında tecelli eyle ya Rabbi. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin.